Ja bym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. NATO zwiększa wydatki na obronność do 5% PKB. Decyzja była jednomyślna. Pytanie o ponowne przeliczenie głosów. Większość Polaków tego nie chce, wynika z sondażu dla Polskiego Radia 24. Krótszy czas pracy coraz bliżej. W poniedziałek rusza pilotażowy program. Historyczna decyzja NATO. Na szczycie w Hadze przywódcy państw członkowskich zdecydowali, że do 2035 roku przeznaczać będą co najmniej 5% PKB na obronność. Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, decyzję podjęto jednogłośnie. Dodał, że wojna w Ukrainie i zagrażający Europie rosyjski imperializm zmieniły postrzeganie kwestii obronności w większości krajów NATO. Widać, że postawy są bardzo zdecydowane i twarde tutaj u znakomitej większości członków sojuszu pod tym względem. Kończę swoją prezydencką misję i ten ostatni dla mnie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego ze spokojem, że nastąpiła duża zmiana. Ja ją bardzo wyraźnie widzę. Kraje NATO potwierdziły także zobowiązanie z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, który mówi o tym, że atak na jedno państwo to atak na wszystkie. Zapewnił o tym również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Większość Polaków nie chce ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Tak wynika z sondażu Imbris dla Polskiego Radia 24. Takiej odpowiedzi udzieliło prawie 52% respondentów. Przeciwnego zdania było 45%. 3% nie miało zdania. Orędownikami ponownego policzenia głosów są politycy Koalicji Obywatelskiej. Senator Kazimierz Klejna mówi, że wynik tego badania nie zmieni stanowiska jego klubu. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Ja podporządkuję się każdej sytuacji, ale widać wyraźnie, bez względu na to, jakie są wyniki tego sondażu, że jest bardzo wiele wątpliwości i nastroje w społeczeństwie nie są takie, które by mówiły, że nic złego się nie wydarzyło. Przeciwko ponownemu policzeniu głosów we wszystkich komisjach jest Urszula Nowogórska z PSL-u. Wyniki sondażu przyjmuje z zadowoleniem. Na pewno jest to dobry argument do tego, żeby używać go właśnie w różnych debatach i dyskusjach społecznych, bo jeżeli nawet zdarzały się jakieś różnice w głosach, to na pewno nie jest to taka ilość głosów, która wpłynęłaby znacząco na wynik tych wyborów. Sondaż Ibris na zlecenie Polskiego Radia 24 został przeprowadzony wczoraj telefonicznie na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób. Krótszy czas pracy powoli staje się faktem. W poniedziałek rozpocznie się pilotażowy program. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło trzy możliwości. 6-godzinny czas pracy, 3-dniowy weekend lub dodatkowe dni urlopu. Wszystko to bez obniżenia wynagrodzenia. Polacy pozytywnie oceniają te rozwiązania. Motywuje to tym, że byłoby więcej czasu dla rodziny, dla innych obowiązków, dla wypoczynku i załatwiania innych spraw. Oczywiście im mniej się pracuje, tym jest przyjemniej. Znaczy jeszcze zależy, jaką się ma pracę, ale jeżeli to jest praca, która jest związana z jakimś zmęczeniem, jest uciążliwa, to wiadomo, że krócej jest lepiej. Myślę, że tak, że jest to fajny pomysł. No przez to, że jestem studentką i próbuję pogodzić pracę, studia i jakiś tam wolny czas dla siebie, dałoby mi to przestrzeń na zrealizowanie jakichś tam moich potrzeb. 3 dni weekendu, czy codziennie, ale krócej. Na realizację projektu resort przeznaczył 10 milionów złotych z Funduszu Pracy. W piątek mamy poznać szczegóły. Na jednym z wrocławskich osiedli ktoś nakarmił 4 kocięta karmą wymieszaną z trutką. O życie zwierząt walczą pracownicy wrocławskiego schroniska. O ludzkiej bezduszności opowiada Aleksandra Cukier, kierowniczka placówki. 4 kociaki zostały znalezione w jednej z wrocławskich piwnic. Znalazca poinformował naszego kierowcę, że kocięta jadły pokarm, w którym znajdował się również niebieski granulat, który wskazywałby na to, że ktoś po prostu podał im do jedzenia trutkę. Aleksandra Cukier mówi, że 2 kociaki czują się bardzo źle, ale weterynarze robią wszystko, by przeżyły. Klimat. W całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Jedynie w Zielonej Górze i Grudziądzu są miejsca o jakości umiarkowanej. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru i słońca. Nadal znaczna część Polski jest objęta suszą hydrologiczną. Brakuje wody w zlewniach rzek na północnym wschodzie kraju, na Śląsku, a także w centralnej i południowo-zachodniej części Polski. To był serwis Trójki.

Jeszcze się nie żegnamy. Kim Gordon, właściwie rozpoczynamy dopiero nasze spotkanie. Środowa tonacja letnia, niemal już wakacyjna, jak w każdą środę gramy nowości, ale także zaproszę Państwa do roku 1985. Kolejny singiel przed nami. Będą kolonie francuskie oczywiście i to w wersji maxi. I także mam dla Państwa zaproszenie na bardzo atrakcyjny koncert, który odbędzie się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już jutro, zatem proszę być czujnym. Z nowych utworów obok Kim Gordon bardzo podoba mi się singiel formacji Fortet, czy też właściwie Kierana Hebdena, występującego pod takim pseudonimem. To kompozycja Into Dust Still Falling, w której Kieran Hebden sampluje utwór Mazzy Star z 1993 roku. Thank you. Wokalnej trudno zapomnieć. Mazzy Star z płyty So Tonight That I Might See. Kompozycja Into Dust, tak delikatnie wmiksowana w nowy utwór Fortet zatytułowany Into Dust Still Falling. To jest nowy singiel tego artysty opublikowany w miniony piątek. To z nowości przyznaję, że cały czas bardzo podoba mi się nowa płyta zespołu Matmos. Metallic Live Review, o której już Państwu opowiadałem, i to jest taka płyta, na której wszystkie dźwięki zostały stworzone ze źródeł metalowych, niekoniecznie instrumentów. Wszystko, co było wykonane z metalu i dawało dźwięk, zostało wykorzystane na płycie zespołu Matmos. Ale na tym krążku nie ma wyłącznie eksperymentów czy też trudnej muzyki. Mamy także chociażby taki utwór jak ten, Changing States, i to jest, powiedziałbym, jak na Matmos, bardzo lekka kompozycja. Changing States, duet Matmos z albumu Metallic Live Review. I przypominam, muzyka stworzona wyłącznie z metalowych źródeł dźwięku. Tutaj kompozycja jest szczególna, ponieważ została zadedykowana zmarłej w styczniu Susan Alcorn, amerykańskiej gitarzystce, improwizatorce, której brzmienie gitary również zostało wsamplowane i użyte przy produkcji tego nowego materiału zespołu Matmos. 24 minuty po godzinie 15. Mówiłem Państwu, że przyda się adres internetowy, no w tym wypadku mój, ponieważ mam dla Państwa zaproszenia na koncert, który odbędzie się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli u nas przy Myśliwieckiej, ale od początku. Dzisiaj rozpoczyna się Music Week Poland koncertem inauguracyjnym. O tym Państwu opowiadamy na naszej antenie. O godzinie 20 w Muzeum Historii Polski wystąpi kapela ze wsi Warszawa wraz z zaproszonymi gośćmi. To będzie specjalny, wyjątkowy koncert, a od jutra, powiedziałbym, festiwalowa codzienność, czyli spotkania, obrady, dyskusje i muzyka, bo muzyka w tym wypadku jest najważniejsza. I jutro o godzinie 18 wystąpi w naszym studiu pochodząca z Wielkiej Brytanii Ostel, a o godzinie 19 Hania Derej. Gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się na ten koncert, gorąco zapraszam, to proszę pisać jacek.hawrylukat@polskieradio.pl. Czekają podwójne bilety na ten koncert, a my z przyjemnością sięgamy po muzykę Hani Derej, czyli naszej młodej pianistki, kompozytorki, dyrygentki, która cały czas studiuje i w Amsterdamie kompozycję i aranżację jazzową, i w Krakowie dyrygenturę symfoniczną. To jedna z najzdolniejszych naszych artystek, która, przypomnę, w tym roku wygrała plebiscyt Gazety Wyborczej Sanki. Plebiscyt, którym środowisko muzyczne wybiera tych najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych artystów, których koniecznie trzeba śledzić w ciągu najbliższych miesięcy. A zatem nadzieja polskiej muzyki już jutro wystąpi w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, jacek.hawrylukat@polskieradio.pl. Proszę pisać, mam dla Państwa zaproszenia. Hania u nas jutro w studiu, a teraz już w tonacji. Hania Derej. To jest artystka, która pojawi się już jutro w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 w ramach festiwalu konferencji Music Week Poland, a wcześniej o godzinie 18 wystąpi Brytyjka Ostel. Mamy dla Państwa bilety. Proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. No to są koncerty, powiedziałbym, festiwalowe to z jednej strony, ale z drugiej pokazujące, jak ta młoda, współczesna scena muzyczna wygląda i czym się różni, bo to chyba będzie najpiękniejsze obserwowanie, w jaki sposób ci muzycy ze sobą gdzieś tam korespondują, jednocześnie pokazują coś zupełnie innego, bo skład artystów występujących podczas tego warszawskiego weekendu jest rzeczywiście bardzo zróżnicowany. A dzisiaj wieczorem o 20:00 kapela ze wsi Warszawa i zaproszeni goście, proszę także o tym pamiętać. Ten koncert odbędzie się w Muzeum Historii Polski. To teraz myślę, że po utworze Matterflow Hani Derej możemy spokojnie posłuchać zespołu, który powraca i to powraca po 12 latach. Już zapowiadałem ten powrót w minionym tygodniu, no ale jeśli zespół powraca po 12 latach, to zawsze warto zwrócić uwagę na to, co ma do powiedzenia. Islandzki MUM zapowiada nową płytę History of Silence, która pojawi się 19 września. I ten album zapowiada kompozycja Mild at Heart. With rain. Warto czekać na nowy album zespołu Mumu. Skoro czekaliśmy 12 lat, to jeszcze tych kilka miesięcy to naprawdę chwila. Might and Heart to jest zapowiedź nowej płyty tej islandzkiej formacji. Państwo cały czas piszą w sprawie biletów na koncert Hani Derej. Proszę pisać, jeszcze bilety są, zatem jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Przypominam, jutro Hania Derej wystąpi w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Proszę nie przegapić tego koncertu, bo Hania to artystka, której kibicujemy i to, myślę, jest wielka nadzieja polskiej muzyki najbliższych lat. Wszyscy zapowiadają swoje płyty i Mum, i Fortet, no Matmos już wydał, ale także nową płytę zapowiada Cass McCombs i to świetnym singlem zatytułowanym Peace. Peace is what we say when we say goodbye. Nowy singiel Casa McCombsa zapowiada jego nową płytę. Utwór zatytułowany po prostu Peace. Znakomita kompozycja, ważny tekst, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. I myślę, że to jest taki utwór, który powinniśmy grać bardzo, bardzo często. Program Trzeci Polskiego Radia, Środowa Tonacja. To teraz, zgodnie z naszą tradycją, wędrujemy do roku 1985 i wertujemy single, które wówczas się ukazały. Dokładnie 6 czerwca 1985 roku pojawił się pierwszy singiel zapowiadający drugi album formacji Mr. Mister. Welcome to the Real World. To była płyta, która pojawiła się 20 czerwca, no ale singiel Broken Wings pojawił się na początku czerwca. Od razu wskoczył do setki Billboardu, by w grudniu przez 2 tygodnie pozostawać na miejscu pierwszym tego zestawienia. No, Broken Wings to jeden z największych przebojów roku 1985. And learn to live so free. And when we hear the voices Kolejny singiel wydany 40 lat temu, dokładnie 6 czerwca. Broken Wings. Mister Mystery, jak powiedziałem, na liście Billboardu pierwsze miejsce, ale w grudniu 1985 roku. Utwór także pojawił się na liście przebojów trójki w styczniu 1986 i dotarł do miejsca 20. Znacznie lepiej radziła sobie kolejna singlowa kompozycja zespołu Mister Mister, czyli Kyrie, która została opublikowana na małej płytce już po wakacjach 1985 roku i myślę, że do tego utworu także w tym cyklu powrócimy. A teraz czas na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Rien de rien. Non, non. Je ne regrette de... Kolonie dzisiaj powiedziałbym tak, ze strony A i strony B, czyli będzie tanecznie, elektronicznie, a na zakończenie także sentymentalnie, ale rozpoczynamy od nowego utworu zespołu Samson, Très pour Très. Que je ressemble à mon père, je sais jamais comment le prendre. Il parle bien, il a la classe parfois, mais j'aime pas trop quand il élève la voix. On me dit que je ressemble à mon père et qu'on a tous les deux le cœur tendre. J'ai pris son humour, mais parfois je sais que quand je sens mon cœur qui bat trop fort, j'ai peur de la colère. De ton père, est-ce qu'elle te prend de haut en bas? Si fort, elle mord comme une vipère. D'un coup, les cœurs tendres durcissent. Est-ce que tu la tiens de ton père? Est-ce qu'on se la passe de père en fils? Mais je te garde toujours sur moi. Ah, je te garde toujours sur moi. Ah, je te garde toujours sur moi. Comme toi, tu m'as porté dans tes bras. Oh, je te garde toujours sur moi. Ah, je te garde toujours sur moi. Ah, je te garde toujours sur moi. Un peu comme un parfum qui s'en va pas. On me dit que je ressemble à ma mère. Moi, je sais jamais comment le prendre. Elle est si forte, elle est si fière, mais dans ses yeux y'a des reflets de tonnerre. On me dit que je ressemble à ma mère et qu'on a tous les deux le cœur en miettes. Ouais, qu'on a que les gens qu'on aime en tête. Donc on les protège comme des chevaliers qui courent sans cesse sans regarder dans leurs armures d'acier trempé. Je sais d'où elle vient, ma tristesse, maman. T'as la même bien cachée sous tes fleurs. Sous tes rochers, tu la laisses se reposer. Mais quand elle gronde les soirs d'hiver, je vois du tonnerre dans tes yeux verts. Je te garde toujours sur moi. Je te garde toujours sur moi. Je te garde toujours sur moi. Comme toi, tu m'as porté dans tes bras. Je te garde toujours sur moi. Je te garde toujours sur moi. Tu t'en vas pas. piątkowa premiera, ale mam wrażenie, że ten zespół pojawił się u nas po raz pierwszy w Koloniach. Samson, Tre Pour Tre, to nowy singiel tej paryskiej formacji. W sprawie biletów to mogę powiedzieć tak, no jeśli jeszcze ktoś z Państwa chciałby wybrać się na jutrzejszy koncert Ostoli Hani Derej, to bardzo proszę pisać. Myślę, że jeszcze jakieś bilety pozostaną. Jeśli chodzi o bilety na inne koncerty, to oczywiście one także pojawią się na naszej antenie w innych programach, zatem proszę być czujnym i te inne koncerty w ramach festiwalu na pewno także pojawią się tutaj u nas. Natomiast cóż, na zakończenie pozostajemy cały czas w Paryżu, tak to sobie dzisiaj wymyśliłem. Paris Amour to jest nowy utwór Karen Ann o miłości do Paryża i o tym, że może być różnie, ale tego miasta nigdy się nie porzuci. Chyba coś w tym jest. My natomiast już teraz się z Państwem rozstajemy. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Chawryluk. Bardzo dziękuję, ale od 16 Aneta Wtoniuk. Do usłyszenia. Pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir un nom insu, un déjà vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim, y en a qui se mangent. Qui parle sans fin, j'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets. Que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy